בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות חזקת קרקעות הלכה ג'. חזקת קרקעות הוא בשלוש שנים כשאוכל פירות הקרקע שלוש שנים רצופים בלא מחאה. אז הקרקע הוא בחזקתו ואין שום מערער יכול לערער עוד. א', על פי התורה מתחלת בחצוצרות וקול שופר בליקוטי מוהר"ן הראשון, עיין שם כל התורה. והכלל, שעל ידי שעושים המצוות בשמחה מהמצווה בעצמה, על ידי זה זוכים לידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. כי המצוות הן קומה שלמה, והם מחיים כל השלושה קומות שהם עולם, שנה, נפש וכו'. ולבוא לשמחה הוא על ידי רעמים שמפשיטין הקמימיות שבלב, ואז זוכה לישרת לב שעל ידי זה זוכים לשמחה, כמו שכתוב הוא לישרי לב שמחה. ורעמים הם בחינת תפילה בכוח וכו'. ועיקר הרעמים הם מגבורות וכו'. וצריך לפנות את המויכין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות, מחמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות, כדי שיוציא את הכל ויפגע במוחו, ויתעבד ממנו רעם. אבל כשאין מוחו פנוי ממחשבות חיצוניות, מחמץ, אזי אין קולו נשמע ואין נעשה מקולו בחינת רעמים. גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הכל וכו'. והעיקר, לשמור מוחו שלא יחמיץ. וזהו גער חיית קנה. כדאית בזוהר, קנה חטא תשבר ותעשה ממנהה. ותעשה מאותיות חמץ מצה. היינו, שלא תחמיץ חוכמתך וכו'. וצריך לשתף הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה וכו'. כי עיקר התגברות על ידי אהבה, כמו שכתוב שב לימיני וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת חזקת קרקעות שלוש שנים. כי כל הערעורים והסכסוכים שיש על קרקע ישראל, הם נמשכים מבחינת הערעורים שיש על ארץ ישראל. כי בכל מקום שישראל דרים שם הוא בחינת ארץ ישראל, כי הם מקדשים כל המקומות שהם יושבים בהם בבחינת ארץ ישראל. כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה חדי רבי שמעון. וכמו שכתוב כי הפיצותים בגויים וזריתים בארצות, והיה להם למקדש מעט, וכמבואר בדברי רבותינו ז"ל בכמה מקומות. ועל כן בכל מקום שאחד מישראל קונה איזה קרקע ומחזיק בה, הוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. וכל הערעורים שיש על הקרקע הם בחינת הערעורים שיש על ארץ ישראל. כי יש שבעה עממים שהם הקליפות החופין על ארץ ישראל, שמהם נמשכים כל הערעורים והסכסוכים וכל המריבות שיש על קרקע איש הישראלי, שהוא בחינת ארץ ישראל כנ"ל. וזהו בחינת ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז בארץ. שעל ידי שהיה אז עדיין אחיזת השבעה עממים בארץ, על ידי זה היה ריב ומחלוקת שהם ערעורים וסכסוכים שיש על ארץ ישראל. וכן הוא תמיד בכל דור ודור שצריכים לגרש אחיזת הקליפות מארץ ישראל, ועל ידי זה מבטלים ריב ומחלוקת משם, וזוכין להחזיק בחלקו שיש לו בארץ. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בארץ. ואפילו עכשיו בגלות שאנו רחוקים מארץ ישראל, אף על פי כן בכל מקום שישראל יושבים שם, אפילו בחוץ לארץ, הוא גם כן מבחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן, אפילו בחוץ לארץ, אי אפשר להחזיק בקרקע בשלווה, בלי ערעור ומחלוקת, עד שמגרשים אחיזת הקליפות משם. היינו, בחינת הקליפות החופין אל ארץ ישראל כנ"ל. ולגרש המערערים מארץ ישראל הוא על ידי בחינת רעמים הנ"ל, שעיקרם על ידי קדושת המוח, על ידי ששומרים את המוח מחמץ, היינו ממחשבות זרות וכו' כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לארץ ישראל ולגרש הקליפות המערערים משם, בבחינת צדיקים ירשו ארץ, וצדיק ומן דנאטר ברית. ועיקר שמירת הברית הוא על ידי קדושת המחשבה, היינו לשמור מוחו מחמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו במחשבות זרות וירורים חס ושלום. כי מחשבות רעות הן בחינת חמץ, בחינת חיית קנה כמבואר שם, שזהו בחינת גער חיית קנה עיין שם. נמצא שמחשבות זרות הן בחינת חיית קנה. וחיית קנה הם עשיו ישמעאל כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. ועשיו ישמעאל הם הקליפות החופין על ארץ ישראל בגלות הזה, שעיקר יניקתן מפגם הברית, פגם המחשבה שנקרא חמץ, בחינת חיית קנה הנ"ל. כי שני הפירושים על חיית קנה הנ"ל הם אחד, וזה תלוי בזה. כי חיית קנה שהוא קנה החטא של חמץ, שהוא בחינת חימוץ המויח, היינו מחשבות זרות, זהו בעצמו בחינת עשיו וישמעאל שנקראים חיית קנה, שיניקתם רק משם מבחינת חימוץ המויח, מפגם המחשבה. וכמו שהיית בתיקונים, הוקירו לנשייכו, והוקירו דלהון לנטרה טיפה קדמה לבת זוגה וכו'. דפסולת דאברהם ויצחק גרם דאישתא אבדון אומין דאלמא בבנאון וכו'. נמצא שעל ידי פגם המחשבה נמשך גלות עשיו וישמעאל, שהם שולטים עכשיו על ארץ ישראל. ועל כן, אי אפשר להחזיק בקרקע ולגרש הערעורים משם, כי אם על ידי שמגרשים הקליפות החופין עכשיו על ארץ ישראל, שהם בחינת עשיו וישמעאל. וזה תלוי בקדושת המחשבה על ידי שנזערין מחמץ, היינו מחימוץ המוח, בחינת גער חיית קנה וכו' כנ"ל. ג. ועל כן צמחה התורה ירושה את ארץ ישראל למצוות אכילת מצה ואיסור חמץ. כמו שכתוב, והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני והחיתי וכו'. שבעת ימים תאכל מצות וכו', ולא יראה לך חמץ וכו'. היינו כנ"ל. כי אי אפשר לקח ארץ ישראל מיד השבעה הממין, שהם הכנעני וכו', שהייתה הארץ בידם אז, כי אם על ידי מצוות מצה ואיסור חמץ, שהוא בחינת שנזערין, שלא להחמיץ המוח במחשבות רעות, כנ"ל. ועל כן תכף כשיוצאים ממצרים, דהיינו בפסח, צריכים להיזהר ממשהו חמץ. כי עיקר יציאת מצרים הוא לצאת ממצרים ולבוא לארץ ישראל. כי עיקר יציאת מצרים היה בשביל זה, כדי שיבואו לארץ ישראל, כמו שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען וכו'. וכמובאר עוד בכמה פסוקים. כי מצרים הוא הפך ארץ ישראל. וצריכים לצאת ממצרים ולבוא לארץ ישראל. ועל כן צריכים אז לאכול מצה ולהיזהר מחמץ. כי אי אפשר לבוא לארץ ישראל, כי אם על ידי שנזערין מחמץ, כנ"ל. ד. וכשנזערין מחמץ, היינו מחימוץ המויח, על ידי זה נעשים רעמים. ועל ידי זה זוכין לשמחה של מצווה שמחיה כל השלושה קומות, שהם עולם שנה נפש כנ"ל. וזה בחינת שלוש נחזו כשהם כנגד שלושה קומות הנ"ל, שמקבלים חיות על ידי השמחה של מצווה, שזוכין על ידי רעמים, שעיקרן תלויים בקדושת המוח מחמץ. שעל ידי זה זוכין להחזיק בארץ ישראל ולגרש כל הערעורים והמריבות משם, שנמשכים כולם מהקליפות החופין על ארץ ישראל, שהם בחינת שבעה עממין. ובגלות הזה הם בחינת עשיו וישמעאל כנ"ל. כי עיקר חזקת הקרקע הוא אכילת פירות. והפירות שבקרקע הם החיות של הקרקע, ועיקר גידולם וחיותם הוא על ידי שמחה שהוא החיות של כל דבר. וזה שכתוב ישמחו וירננו לאומים וכולי, ארץ נתנה יבולה. כי יבול הארץ הוא על ידי השמחה שמחיה הכל. ועל כן בשעת גידול הפירות ואסיפתם הוא שמחה גדולה, כמבואר בכמה פסוקים. כמו שכתוב ביואל, ובני ציון שמחו וגילו בהשם, כי נתן לכם את הגשם וכולי. וכמו שכתוב, שמחו לפניך כשמחת בקציר. וכמו שכתוב, בו יבוא ורינן נוסע לומותיו. ועל כן כשאוכל פירות הקרקע 3 שנים, זהו בחינת שכבר נמשך בחינת החיות, הנמשך מהשמחה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר גדול הפירות, ונמשך 3 שנים רצופים, שהם כנגד 3 קומות הנ"ל. וכשנמשך השמחה בכל 3 קומות, כבר נתבטלו כל הערעורים וכל המריבות. כי אי אפשר להמשיך השמחה הקים על ידי רעמים, שנעשין על ידי קדושת המוח מחמץ, על ידי שמשברין חיית קנה הנ"ל, שעל ידי זה משברין ומבטלין קליפת עשיו וישמעאל, שעל ידי זה שמשברין אותן, נתבטלין כל הערעורים כנ"ל. נמצא? כשאוכל פירות הקרקע 3 שנים, זה מורה שכבר נתבטלין מקרקע זו כל הערעורים הנמשכין מחיית קנה מעשיו וישמעאל, שהם בחינת חמץ כנ"ל. כי כבר זכה לבחינת השמחה מחיה כל 3 קומות, שהם בחינת 3 שנים, שכל החיות וכל הפירות נמשכין משם, שזה נמשך מרעמים שתלויים בביטול חמץ בבחינת חיית קנה הנ"ל כנ"ל. כי עיקר ארץ ישראל תלויה ברעמים. כי רעמים הם בשביל הגשמים, וכמו שהיית שם בזוהר המובא בתורה הנ"ל, כדן אפיק טיפין טיפין וכו'. בעיקר הגשמים הם בארץ ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ארץ ישראל שותה תחילה. כמו שכתוב, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. ודרשו רבותינו ז"ל, וכי כל הארצות אינו דורש וכו'. אלא העיקר הוא ארץ ישראל, ועל ידי אותה דרישה וכו'. נמצא שעיקר הגשמים שהם בחינת רעמים הם בארץ ישראל. כי הרעמים הם בחינת תפילה בכוח כמו שמבואר שם. ותפילה בכוח הוא בחינת כוח מעשיו שעיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי זה, כמבואר במאמר על אשר מעלתם וכו'. כי עיקר התפילה הוא בארץ ישראל, כי שם עיקר עליות התפילות. ועיקר הרעמים נעשין כשנזהרין מחמץ דייקה. ועל כן אי אפשר לזכות לארץ ישראל, כי אם על ידי קדושת המחשבה, שעל ידי זה מגרשין הקליפות המערערין משם, שמשם נמשכין כל הערעורים וכולי כנ"ל. וזה בחינת ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת. כי בראש השנה אז נעשין הרעמים הנ"ל שהם בחינת תפילה בכוח וכמבואר בתורה הנ"ל. שזהו בחינת שופר של איל, אילו של יצחק, בחינת בקולות וברקים עליהם נגלת ובקול שופר וכולי עיין שם. ועל כן עיקר קדושת ארץ ישראל תלויה בראש השנה. כמו שכתוב, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. כי הרעמים שהם בחינת גשמים, בחינת נמטר השמיים תשתה וכו', שעל ידי זה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל, אלו הרעמים נעשין בראש השונה שהוא בחינת גבורות, שמשם הרעמים שהם בחינת קול שופר, שעל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה וכו'. זין. וביום הכיפורים, אז נפשט הקמימיות שבלב, שזהו בחינת סליחה וביטול עוונות שהם בחינת הקמימיות שבלב, בחינת ליבי סחרחר. וביום הכיפורים אז נתבטלין ונמחלין כל העוונות שהם הקמימיות שבלב. כי ראש השנה התחלת התשובה. כי ראש השנה הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, ואז מעוררין הרעמים על ידי השופר כנל. ועל ידי זה מתחילים להפשיט העקמומיות שבלב, דהיינו לבטל העוונות על ידי התשובה של עשרת ימי תשובה. וביום הכיפורים הוא הגמר והסוף, ואז נמחלים כל העוונות ונתבטלים לגמרי, ואז זוכין לישרת לב, בחינתו לישרי לב שמחה, שזה נמשך מקדושת המחשבה, שזהו עיקר קדושת הברית, בחינת צדיק. וזהו שאומרים בכניסת יום הכיפורים, אור זרוע לצדיק לישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק זהו בחינת שמירת הברית, כידוע. שזהו זוכין רק כשנזערין מאוד מחמץ, היינו שלא יתחמץ מוחו בערעורים ומחשבות זרות. ועל ידי זה נעשין רעמים שמפשיטין הקמימיות שבלב, וזוכין לישרת לב, בחינת ולישרי לב שמחה, כנל. ועל כן, עיקר שלמות התפילה הוא ביום הכיפורים. כי אז זוכין לחמש תפילות שהן בחינת חמישה עינויים, שהן בחינת חמש קולות כמבואר בכוונס. וכל זה נמשך על ידי הרעמים שזוכין בראש השנה, שנעשין על ידי שנזערין מחמץ, ועושין מחץ של חמץ, ה' של מצה. והה' הזאת היא בחינת קולות הנ"ל, שהן בחינת חמש גבורות כמבואר בכוונס, שזהו בחינת כל הרעמים, שהוא בחינת גבורות, שזהו בחינת החמש תפילות, חמישה עינויים, שכולם הם בחינת חמש גבורות, חמישה קולות, בחינת כל הרעמים שנעשין על ידי ההה של מצה, על ידי שמשברין מחשבות רעות וירורים שהם חימו צמויח. שזהו בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה זוכין לשמחה כנל, בחינת אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה וכנל. ח. ובסוכות זוכין לקבל השמחה הגדולה שנמשכת על ידי הישרת לב, שזוכין בראש השונה ויום הכיפורים, בחינת ולישרי לב שמחה כנל. ועל כן תכף אחר ראש השונה ויום הכיפורים נעשה סוכות שהוא זמן שמחתנו. היינו השמחה הנ"ל שזוכין על ידי הרעמים, שמפשיטין הקמומיות שבלב, שזוכין לזה בראש השונה ויום הכיפורים, כנל. ת. ועיקר השמחה היא שיהיה שמחתו מהמצווה בעצמה, ויהיה העולם הבא שלו במצווה בעצמה, עד שלא יוצא שום שכר עולם הבא בשביל המצווה. רק העולם הבא שלו הוא תכף ומיד בעולם הזה במצווה בעצמה שעושה, כמו שמבואר שם. וזהו בחינת סוכה, שאז עיקר השמחה, בחינת זמן שמחתנו. כי סוכה הוא בחינת עולם הבא, כמו שכתוב, וסוכה תהיה לצל יומם. שזהו נאמר על אלמא דעתא. כי סוכה היא בחינת בינה, עימד מסקחה על בנים. ובינה הוא אלמא דעתא כידוע. היינו, שבאלו הימים אחרי ראש השונה ויום הכיפורים אנו זוכין להישב בסוכה, ולשמוח אז בתכלית השמחה. כי אנו זוכין עכשיו להמשיך בחינת עולם הבא, שהוא בחינת סוכה בעולם הזה, שזהו עיקר השמחה, כשזוכין להמשיך העולם הבא בעולם הזה. שזהו בחינת סוכה, שהוא בחינת עולם הבא, שאנו זוכין עכשיו להישב בה בעולם הזה. ובזה אנו מראין מה שזכינו בראש השנה ויום הכיפורים לסליחת עוונות, ולהפשיט הקמימיות שבלב, עד שאנו זוכין להרגיש שמחת העולם הבא במצוות בעצמן שעושים בעולם הזה. שזהו בחינת סוכה, שהוא בחינת עולם הבא, שאנו זוכין עכשיו להישב בה. ועל כן, אז הוא זמן שמחתנו, כי זה עיקר השמחה כשמרגישין העולם הבא עכשיו, בחינת ביומו תיתן שכרו וכו', כנל בהתורה הנ"ל. כי עיקר השמחה זוכין בסוכות, כי אז נמשכין כל החסדים הפנימיים והמקיפים של כל הבחינות, כמבואר בכוונס. ועיקר התגברות הוא על ידי החסדים כמבואר בהתורה הנ"ל בסופו עיין שם. ועל כן אז עיקר השמחה על ידי שממשיכין אז כל החסדים שעל ידי זה התגברות כנ"ל. י. וזה בחינת שמיני עצרת, שאז כביכול השם יתברך שמח עמנו כמבואר בכוונס, כמו שכתוב בפירוש רש"י, בבקשה מכם עקבו עמי עוד יום אחד. היינו כי אז נכללין כל השמחות יחד, בחינת הי ובזקיפו וענן בשיפולה, כפי שמחתנו כן שמחתו, בחינת ישמח השם במעשיו וישמח ישראל בעושיו, כמבואר שם בהתורה הנ"ל. כי בהתערות הדלתתה איתרר לאלה. היינו כי בכל שבעת ימי הסוכות זכינו להמשיך השמחה עלינו ולשמוח בהשם, לשמוח במצוות בעצמן, להמשיך שמחת העולם בבחינת סוכה בעולם הזה לתוך המצוות. וזהו בחינת שמחת בית השואבה ששמחין מאוד בעת ששאבו המים לניסוך החג, שאז היה עיקר השמחה שלו נראה דוגמתה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מי שלא ראה שמחת בית השואבה וכו'. כי עיקר השמחה נמשכת מהמים שהם בחינת רעמים, בחינת אל הכבוד יראים השם על מים רבים, שמשם עיקר השמחה. ועל כן מרבין בשמחה גדולה אז בשאיבת המים דייקה, כי משם עיקר השמחה כנ"ל. ואחר כך בשמיני עצרת ושמחת תורה, אז השם יתברך שמח עמנו בבחינת ישמח השם במעשיו, שאומרין אז בשעת הקפות, ואז נכללין כל השמחות יחד, שתופסין התורה ושמחין עמה. כי אנו שמחין עמו והוא שמח עמנו יחד, בחינת איהו בזקיפו וענן בשיפולה, כפי שמחתו כן שמחתנו כנ"ל. כי אנו אוחזין התורה בשעת השמחה לאורות, שכל שמחתנו רק התורה בעצמה. כי כל שמחתנו מצוות התורה בעצמן שאנו זוכים לעשות, ובזה לבד אנו שמחים, שזהו עיקר שלמות השמחה כנ"ל. י"א. וזה בחינת נטילת ארבעה מינים בסוכות זמן שמחתנו, כדי להמשיך השמחה של מצווה הנ"ל שהוא בחינת עולם הבא לתוך הלב. כי אף על פי שזוכין להמשיך בחינת עולם הבא בעולם הזה ומרגישין בדעתו בחינת עולם הבא, העיקר הוא להרגיש השמחה בחינת עולם הבא בתוך הלב, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ועיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה בליבי. כי האדם בעצמו כלול מכל העולמות כידוע. ויש באדם בחינת העולם הבא ועולם הזה שהם בחינת ראש וגוף. כי הראש, שהוא הדעת הקדוש שבמוח, הוא בחינת עולם הבא. כי עיקר עולם הבא הוא השגת הדעת, בחינת כי תמלא הארץ דעה לדעת את השם וכו'. והגוף הוא בחינת עולם הזה. ועל כן עיקר הבחירה הוא בתוך הלב, שהוא בתוך הגוף, שיש בו שני חללים, חלל הימני וחלל השמאלי, ששם משכן שני היצרים, יצר טוב ויצר רע, שהם בחינת יצר מחשבות לב כידוע. ועל כן העיקר להמשיך הדעת הקדוש לתוך הלב, בבחינת וידעת היום והשבות אל לבביך, שצריכים להמשיך הדעת לתוך הלב, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וזהו בחינת סוכה וארבעה מינים שמקיימים בסוכות זמן שמחתנו, כי הכל בשביל השמחה. כי סוכה הוא בחינת עולם הבא כנ"ל, שאנו ממשיכים על ידי מצוות סוכה בחינת עולם הבא לתוך העולם הזה. כדי שנזכה לשמחה הנ"ל, להרגיש השמחה בחינת העולם הבא בתוך המצוות בעצמן. אבל עדיין אנו צריכים להמשיך השמחה לתוך הלב. כי אפשר שירגיש בחינת עולם הבא במוחו ודעתו, אבל לא בליבו. והעיקר הוא להרגיש השמחה בלב, כמו שכתב רבנו ז"ל שם. ועיקר השמחה הוא בלב, כנ"ל. ולזה אנו נוטלין ארבעה מינים ומנענעין בהם בכל השישה קצוות. וכל הנענועים עד טבוע דליבה, כדי להמשיך השמחה מהמוח אל הלב, כדי להרגיש השמחה בעולם הזה ממש, שהוא בחינת הגוף, שהוא בחינת שש קצוות. כי על ידי הנענועים ממשיכים נערת החסדים לתוך הגוף, ומשם אל האתרוג בחינת מלכות כמבואר בכוונס. ועיקר התגלות השמחה הוא על ידי החסדים כנ"ל. ועכשיו ממשיכין החסדים לתוך הגוף והלב שהוא בחינת אתרוג, כי אתרוג דל ליבה כמו שיטה בזוהר הקדוש. ועל ידי המשכת החסדים לתוך הלב, על ידי זה ממשיכין השמחה לתוך הלב. כי עיקר השמחה על ידי החסדים כנ"ל. ואז כשזוכין להרגיש השמחה בלב, זהו עיקר שלמות השמחה. שזוכין לשמחה של עולם הבא בעולם הזה ממש בתוך הלב שבחלל הגוף, שהוא בחינת עולם הזה כנ"ל. וזה שכתוב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם וכו'. כי עיקר השמחה על ידי ארבעה מינים, שעל ידי זה ממשיכין השמחה של מצווה לתוך העולם הזה, לתוך הגוף, שנזכה לעשות כל המצוות בכל השנה בשמחה גדולה מהמצווה בעצמה, עד שלא נרצה שום עולם הבא בשכר המצווה. רק כל שמחתנו היא המצווה בעצמה, שזה עיקר השמחה כנ"ל. י"ב. ועיקר הוא האתרוג שהוא פרי עץ שטעם עצו ופריו שווה, היינו שזוכין שהעולם הבא והעולם הזה הכל אחד. כי מרגישין בהמצוות העולם הבא בעולם הזה. כי עולם הזה כשעושין בו המצוות הוא בחינת העץ שעושה פירות. ועיקר אכילת וטעם הפירות מקבלין בעולם הבא, כי היום לעשותן ומחר לקבל שכרם. ועל כן העולם הזה כמו שזורעין או נוטעין עץ פרי עושה, ואחר כך לעתיד בעת קיבול השכר יזכה לקבל פירותיו מהעץ החיים על ידי המצוות ומעשים טובים שזכה לסגל בעולם הזה. בבחינת בו יבוא ורינה נוסע לומותה וגומר, זירו לצדקה וקיצרו לפי חסד. נמצא בעולם הזה הוא הזריעה והנטייה, ובעולם הבא הוא זמן אסיפת הפירות. אבל מי שזוכה לעשות המצוות בשמחה הנ"ל, עד שאין רוצה שום עולם הבא, רק כל העולם הבא שלו מהמצווה בעצמה, נמצא שמרגיש טעם הפרי בתוך העץ הנטוע בעצמו, שזהו בחינת אתרוג שטעם עצו ופריו שווה. כי מרגישין טעם הפרי שהוא בחינת עולם הבא, בתוך העץ הנטוע בעצמו שהוא בחינת עולם הבא כנ"ל, כי על ידי מצוות אתרוג ומיניו זוכין לזה כנ"ל. ג'. ועל כן סוכות הוא חג האסיף בזמן שאוספין הפירות לבית. זהו בחינת בו יבוא ורינה נוסע לאומותיו, שהוא ראשי תיבות נביא, בחינת קיבול שכר כמובאו בהתורה הנ"ל. כי אנו ממשיכין השמחה הנ"ל בזמן האסיף להורות שאנו מרגישין עכשיו בעולם הזה את השמחה של המצווה בעצמה, בחינת עולם הבא. שזהו בחינת אספת הפירות, בחינת בו יבוא ורינה וכו' כנ"ל. ואנו זוכין להמשיך זאת בעולם הזה, כי אנו שמחין בהמצווה בעצמה, ומרגישין העולם הבא שהוא בחינת אספת הפירות גם בעולם הזה כנ"ל. ועל כן מסככין בפסולת דייקה, כי הפסולת והאוכל מרמז על העולם הזה והעולם הבא. כי עיקר הפירות והאוכל נזכה לעולם הבא, כמו שכתוב, הנה העבדה יאכלו, וכמו שכתוב, תאוך לפני שולחן וכו'. אבל העולם הזה הוא בחינת פסולת, בחינת מוץ ותבן שחופין על המאכל, שהוא בחינת קליפה הקודמת לפרי, שצריכים לשבר הקליפה שהוא בחינת העולם הזה כדי לזכות להפרי, שהוא קדושת המצוות, בחינת עולם הבא, שאז יקבלו הצדיקים שכרן שהוא בחינת גוף הפרי כנ"ל. ועל כן סוכה שמרמז על עולם הבא, שזוכין בעולם הזה להרגיש בעשיית המצוות בעצמן את העולם הבא כנ"ל, על כן מסככין בפסולת ואסור לסכך באוכל בעצמו. להורות שאין אנו רוצים שום שכר עולם הבא שהוא בחינת אכילת הפירות. רק אנו מרגישין בעולם הזה בעצמו שהוא בחינת פסולת, אנו מרגישין את שמחת העולם הבא שהוא בחינת סוכה שעושים מפסולת דייקה כנ"ל. ועל כן סכך הסוכה וארבעה מינים כולם הם מן הצומח מן הארץ. כי צמיחת הארץ היא בחינת שמחה, בחינת ישמחו וירננו וכו', ארץ נתנה יבולה כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל שאתרוג דר באילן שלוש שנים. כי אתרוג הוא בחינת שמחה הנ"ל שמחיה כל השלוש קומות עולם, שנה, נפש כנ"ל. שזהו בחינת שלוש נחזוקה שבהם נתבטלים כל המערערים. שזהו בחינת שלוש שני עורלה שצריכים לעבור על האילן קודם שאוכלים מפירותיו. כי קודם שעוברים שלוש שנים, יש עדיין אחיזת הקליפות הנמשכים מחיית קנה הנ"ל. אבל כשהפירות גדלים כבר שלוש שנים, כבר נתבטל חיית קנה שבחינת הקליפות שהם המערערים וכולי כנ"ל. ואז נמשך השמחה בשלמות בכל השלוש קומות, ואז הפירות ראויים לאכילה. כי הפירות הם בחינת השמחה שאין מתבררים מאחיזת עשיו וישמעאל, בחינת חיית קנה הנ"ל, כי אם בשלוש שנים שהם בחינת שלוש קומות. כי כל שנה הוא קומה שלימה, ושלוש שנים הם שלוש קומות כנגד בחינת עולם שנה נפש כנ"ל, כי כל קומה כלולה מכל השלוש כידוע. ועל כן צריכים לעבור על הפירות שלוש שנים כדי לדחות בחינת חיית קנה הנ"ל ולהמשיך השמחה בכל השלוש קומות, שאז די כהראויים לאוכלם, כי נתבררים מן הקליפות שהם בחינת בעיצבון תאכלנה. כי בשלוש שנים הם שלוש ראשי שנים, והעיקר הוא ראש השונה שאז נדחה חיית קנה כנ"ל, כי אז נעשים רעמים הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת שלוש נחזו כשבהם נדחין המערערים והחולקים כנ"ל. ועל כן אתרוג דר באילן שלוש שנים להורות שעל ידי אתרוג נמשך חיות לכל השלוש קומות הנ"ל שחיותם על ידי שמחת המצוות, שזהו בחינת אתרוג כנ"ל. הלכות חזקת קרקעות הלכה ד'. חזקת קרקעות הוא בשלוש שנים, כי עד תלת שנין מזדער בשטרה תפה למזדער. העניין, כי איתה בסימן פי ב', כי כל החרפות נמשכים מהשלושה קליפות שהן בחינת שלוש נעורלה. ועל ידי השתיקה ששותקים ואין המשיבים למחרפיהם, על ידי זה נכללים בבחינת חשמל שהוא מכניע שלוש קליפות בחינת שלוש נעורלן על. ועל כן החזוק היא בשלוש שנים. כי בשלוש שנים הראשונים עדיין צריך לחוש מהרהורים וסכסוכים שהם בחינת חרפות קטנות ומריבות הבאים מבחינת שלוש נעורלה, בחינת שלוש קליפות שמשם כל החרפות כנ"ל. שהם בחינת ערעורים וסכסוכים שמערערים עליו ומחרפין אותו, שהשדה בגזלה אצלו וחיוצה. ועל כן, עד תלת שנין צריך להזדער בשטרה, כי עדיין לא נכנעו ונתבטלו בחינת השלוש נעורלה הנ"ל שמהם כל החרפות, שהם בחינת ערעורים כנ"ל. על כן צריך לשמור השטר. אבל אחר שלוש שנים אין צריך להיזהר בשטר, כי כבר נכנעו השלוש נעורלה באלו השלוש שנים, ואז השדה מוחזקת בידו. והעיקר הוא כששתק המערער כל השלוש שנים ולא ירער ולא מיכה כלל, שאז די כיש לו חזוקה. כי על ידי השתיקה ששתק שלושה שנים, על ידי זה כבר נתבטל אחיזת השלוש נעורלה שהם מבחינת חרפה מכר כזאת. כי השתיקה היא בחינת חשמל שמבטל החרפה שמשם כל הערעורים כנ"ל. ועל כן עיקר החזקה כששתה כל השלוש שנים ולא מיכה כלל. אבל אם עשה מחאה, אפילו בעירו ברחוק מהפרסאות, נתבטלה החזוקה. כי עיקר החזקה על ידי השתיקה שמבטל את החרפה שמשם כל הערעורים כנ"ל. ומאחר שלא שתק ומיכה אפילו ברחוק מקום, כבר נתבטלה חזוקה וכנ"ל. הלכות חזקת קרקעות הלכה ה' בהלכות חזקת מיטלטלין הלכה ה' אות ט'.